ala ki mama yo mai na miso olo bakina ngama kambo yo e pesa kingai mama na motema olo bakina ngai boye cheri yoka ngai na linga kayo lokola na linga mabele ya mama na pesi ya bolingo na pesi yo pe motema na sali pe nyonso ekoki na kombo ya bolingo ngai na motema nayebi pe yo olingaka ngai kasi kobosana te bolingo ezali ndenge mingi soki bolingo yanga na yonse ya miso to ezali bolingo ya maloba soki mpe ezali bolingo ya solo po ya motema ntango nyonso nakokanisaka likambo yango ngai na mai na miso mposa na miboma yango wana nazali kotuna mpona yeba Qui es-tu? Un ange ou un démon? Zalaki mama yo mai na miso olobaki na nga makambo oyo epesaki ngai mawa na motema olobaki na ngai boye sheri yoka ngai nalingaka yo lokola nalinga mabele ya mama na pesi ya bolingo Na pesi yo pe motema Na sali pe nyonso ekoki Na kombo ya bolingo Ngai na motema Nayebi pe yo olingaka ngai Kasi kobosana te Bolingo ezali ndenge mingi Soki bolingo yanga na yonse ya miso To ezali bolingo ya maloba soki mpe ezali bolingo ya solo po ya motema yango nyonso nakokanisaka likambo yango ngai na mai na miso mposa na miboma yango wana nazali kotuna mpona yeba ki etu un ange Makambo ya tuna kingai na kanisi butu mobimba koka reponse oyo nde liloba ya suka nalingi ozala se wangai otute la vie kanisa mama ngai na sina la vi na poni yo po toute la vi nalingaka yo nile na bolingo ya solo ebekobebisa te